वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा है, ताकि उसे हर दूसरे दीन पर गालिब कर दे, और उसकी गवाही देने के लिए अल्लाह काफी है।